Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zeblewski. Wśród ofiar wypadku autobusu na Maderze nie ma Polaków, zapewniają portugalskie służby. Potwierdza to jeszcze nasz MSZ. Chce 1 000 000 złotych za każdy rok spędzony niesłusznie w więzieniu. Tomasz Komenda złożył w sądzie wniosek o odszkodowanie. Przewodniczący Episkopatu apeluje do Polaków o pomoc w odbudowie katedry Notre Dame. W wypadku autokaru na Maderze nie ucierpieli Polacy, informują portugalskie służby. W katastrofie zginęło 28 osób, 29 zmarła w nocy w szpitalu. Wszystkie ofiary to turyści z Niemiec. W kontakcie z Portugalczykami są polskie służby, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Szuwara. Służby dyplomatyczne i konsularne podejmują działanie mające na celu zebranie koniecznych informacji dotyczących ewentualnego udziału obywateli polskich w wypadku autokaru na Maderze. Do wypadku doszło wczoraj późnym popołudniem. Zjeżdżający w dół autokar z turystami spadł z drogi, przekoziołkował i spadł kilka metrów w dół, zatrzymując się na budynku mieszkalnym. W historii polskiego sądownictwa jeszcze nikt nie żądał takiego odszkodowania. 18 milionów złotych chce Tomasz Komenda za niesłuszne skazanie na ćwierć wieku więzienia za zabójstwo. Wniosek trafił do sądu we Wrocławiu. Oprócz odszkodowania Tomasz Komenda domaga się ponad 800 tysięcy zadośćuczynienia za niemożliwość podjęcia pracy, wyłączenia jawności sprawy, a także przeniesienia jej do innego sądu okręgowego. Tomasz Komenda nie miał oporów, by wejść wczoraj do gmachu sądu, w którym usłyszał niesprawiedliwy wyrok. Spaceruję sobie tutaj tędy i się patrzę, kto mi zrujnował życie. Jak życie w ogóle wygląda teraz? Wystarczy na mnie popatrzeć. Ból będzie chyba do końca życia. Tomasz Komenda wyszedł z więzienia w marcu ubiegłego roku. 2 miesiące później uniewinnił go Sąd Najwyższy. Po kilku dniach przerwy rząd wraca do rozmów ze związkowcami oświaty. O 10:00 w Centrum Dialog w Warszawie kolejne negocjacje na temat podwyżek. Minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że strona rządowa przyjdzie z propozycją, którą już wcześniej położyła na stole. Przypomnijmy, 4 miliardy złotych w 2019 roku, 15% podwyżki dla nauczycieli w 2019, co razem w ciągu 2 lat daje 21%, średnio w zasadniczym wynagrodzeniu dla nauczyciela dyplomowanego 708 zł, dla nauczyciela stażysty 515 zł, 300 zł na, czy za wychowawstwo, 1000 zł na start, godziny do dyspozycji dyrektora, które przełożą się na płatne zajęcia dodatkowe. Od 8 kwietnia trwa strajk nauczycieli, organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Francuzi modlili się w intencji szybkiej odbudowy paryskiej katedry Notre Dame. O 18:50, o której wybuchł pożar, rozległy się wczoraj dzwony we wszystkich kościołach. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział powołanie grupy roboczej, która ma się zająć odbudową zniszczonej świątyni. Według Emmanuela Macrona odbudowa katedry może zabrać 5 lat, według niektórych ekspertów minimum 20. Na odtworzenie iglicy wieży, która spłonęła i runęła, niszcząc poszycie sklepienia, ma być rozpisany międzynarodowy konkurs. Cały świat, nie tylko Paryżanie, są wstrząśnięci tym, co się stało. Młoda dziewczyna, która przyjechała z centralnej Francji, mówiła przed mikrofonem Polskiego Radia. Pierwsze uczucie to był niesamowity smutek. Coś we mnie pękło. Nie wiedzieliśmy, czy cała Brytania się zawali. Martwiłam się, czy te zabytki, relikwie, koronę cierniową Chrystusa uda się uratować. Czy to się nie spali? To był wielki niepokój. Już teraz wiadomo, że na odbudowę katedry zebrano około 1 000 000 000 euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, zwrócił się z apelem do Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame. Zbiórka pomogłaby w tych pracach, które będą do przeprowadzenia w samej katedrze paryskiej. Myślę, że jakiekolwiek byłyby te składki, ważne, żeby one były i żeby świadczyły o tym, że jesteśmy blisko tego kościoła, który tak mocno został uderzony w postaci pożaru. Pomoc można przekazywać SMS-ami oraz przez wpłaty na konto Caritas Polska. Do apelu o wsparcie odbudowy katedry Notre Dame przyłączyło się Polskie Radio. Kandydat największej opozycyjnej partii w Turcji będzie rządził Stambułem. Ekrem İmamoğlu objął urząd burmistrza. Stało się tak, mimo że Centralna Komisja Wyborcza wciąż nie odpowiedziała na wniosek w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów w metropolii. Złożyła go rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju.

pada deszcz. Ty chcesz, ty mnie chcesz. Dalej, szybciej, masz przecież mnie. O, widzę, że nie tylko mnie jeszcze trzyma pana Stanisława i jeszcze pana Wojciecha też trzyma mocno. Wczorajszy mecz, nie wiem czy państwo widzieli, wczoraj mecz w Lidze Mistrzów. Co tam się wyprawiało? W 11 minucie było już 2-2. Co się działo? Pewnie na pewno jeszcze będzie czas o tym porozmawiać w audycji porannej. O czym dziś będzie? Proszę posłuchać. Za 3 minuty wszystko szczegółowo wyłuszczymy. A w międzyczasie jeszcze pani zaśpiewa. Dzień dobry. Z kim się jeszcze nie słyszeliśmy, to przypomnę. Kłaniamy się i zaczynamy poranną audycję. 227 trójek. Piotr Łodej już czeka na rozmowę. Czekamy także przy komputerze ranek@polskieradio.pl. SMS-owo 71335. Zapraszamy do trójki. Prawie 17 minut po szóstej. Zaparkowaliśmy właśnie przy 17 po szóstej, a o parkowaniu mówić będziemy za kilka chwil. Wiedzą Państwo, że w dużych miastach czasem bardzo trudno zaparkować. Być może pomoże nowy, światowy, unikalny system. Łatwo znaleźć miejsce parkingowe? W Śródmieściu jest trudno w godzinach szczytowych. Jeździ się w kółko, wielokrotnie. Czasami zajmuje to do 15-20 minut, zanim się znajdzie jakieś miejsce do zaparkowania. 4-5 kółek powiedzmy, no, żeby coś upolować. To się czasem oczywiście zdarza. Czasem jest tak, że dłużej się szuka miejsca parkingowego niż dojeżdża na miejsce. System, jak ma wyglądać i dlaczego jest taki unikatowy, proszę posłuchać to za kilka minut. Szczególnie dziś także zapraszamy i polecamy spotkanie około 7.40. Poznają Państwo panią Jadwigę i pana Kazimierza. Małżeństwo, które dziś obchodzi swoją rocznicę ślubu. I teraz proszę posłuchać. 70. rocznicę ślubu. Jesteśmy małżeństwem normalnym. Może trochę na plus od tego normalnego, ale o idealnym to nie ma mowy nawet. Ja nieraz jestem na męża wściekła. Kłóciliśmy się i dalej się kłócimy, dlatego że jesteśmy tak różni. Proszę posłuchać tej historii. Około 7.40. Państwo obchodzą dzisiaj 70. rocznicę ślubu. Spotkamy się z nimi o poranku, a poza tym oczywiście będzie także Tata, projekt Tata. Święta już czuć w powietrzu, mówiąc o zapachach świąt, myślimy kuchnia. Tata z dziećmi przygotował już część świątecznych wypieków. Motylki, jajka, płynną czekoladą przyklejałam to na kruche ciasto w kształcie jajka. Mi bardzo dobrze, 7.20, projekt Tata. Chwilę wcześniej doktor Tomasz, też będą jajka. O tym można bardzo, bardzo długo mówić. Ale odpowiadając krótko na pytanie, im jest starsze jajko, oczywiście pewnych granic, tym jest łatwiej obrać. A właśnie, już to, troszkę redaktor doktor zdradził. Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Przed 9 oczywiście spotkanie na końcu świata. Czy Państwo wiedzą, że co drugi oddech, jaki bierzemy, zawdzięczamy oceanowi, który produkuje tlen? Plastik to zło. Zastanówmy się wspólnie, jak nie używać plastiku. Nie patrzmy, czy inni zaczną. Za ładny mamy ciągle ten świat, choć mamy go coraz mniej. Wspólnie z dziećmi zobaczcie, co można robić, by chronić środowisko. Zajrzyjcie na plasticfreeboy.global na Facebooku. To historia o chłopcu, który chce coś zmienić. Polecamy Państwu spotkanie z Tomaszem Gorazdowskim przed 9. Ładny podkład muzyczny tam słyszałem w tle. Bardzo ładny. 19 po 6. I just wanna set you free. We are Audycja poranna, 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Teraz to raczej trzeba mieć szczęście, a za 2 lata wystarczy aplikacja. W Warszawie ruszają prace nad innowacyjnym w skali światowej, naprawdę światowej, systemem e-parkowania, który w czasie rzeczywistym poinformuje kierowców o tym, gdzie i ile jest wolnych miejsc parkingowych. Na mapie online będzie widoczna większość stanowisk z ogólnodostępnej płatnej strefy parkowania, tłumaczy Karolina Gałecka ze Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich. Cały ten projekt oczywiście dofinansowuje Unia Europejska na 10 tysięcy miejsc naziemnych, co warto podkreślić. Natomiast my ze swojej strony jako Zarząd Dróg Miejskich dodatkowo z własnych pieniędzy poszerzymy program o kolejnych 20 tysięcy miejsc naziemnych. Na jakiej zasadzie będzie to działało? Na razie jeszcze konkretnego rozwiązania nie ma. Jakub Dybalski z redakcji portalu Transport Publiczny. 2,5 roku temu ZDM przeprowadził pilotaż w 2 miejscach w Warszawie na 2 parkingach i sprawdził zarówno czujniki zamontowane w jezdni, które sprawdzają, czy nad nimi ktoś zaparkował, jak i kamery, które sprawdzają zajętość miejsc parkingowych. Jeden i drugi system ponoć się sprawdził. Łatwo znaleźć miejsce parkingowe? W mieście jest trudno w godzinach szczytowych. Jeździ się w kółko, wielokrotnie. Czasami zajmuje to do 15-20 minut, zanim się znajdzie jakieś miejsce do zaparkowania. 4-5 kółek, powiedzmy, no, żeby coś upolować. Mniej więcej 20-30% ruchu samochodowego w centrum to są kierowcy, którzy szukają wolnego miejsca parkingowego. Czy to jest rozwiązanie, którego kierowcy potrzebują? Myślę, że jak najbardziej. Ja chętnie bym używał tego na co dzień. Chyba nie, bo już jestem dostatecznie obwieszony tym wszystkim, całym sprzętem, więc raczej już chyba nie. W e-parkowaniu i w całym tym systemie, który naprawdę jest systemem bardzo dużym, bardzo obszernym i innowacyjnym, ponieważ niewiele państw w ogóle na świecie może takim systemem się pochwalić. Obok Warszawy biorą również udział gminy, jak Pruszków, jak Radzymin, Ząbki, między innymi również te gminy ościenne. Innowacja jest duża, bo z tego co wiadomo, żadne miasto nie ma takiego systemu. Jest w San Francisco system, ale mniejszy, tam jest 15 000 miejsc parkingowych. Szereg miast ma aplikacje, które kierują na parkingi, ale to są parkingi podziemne, gdzie tak naprawdę zajętość miejsc liczy się na podstawie tego, ile samochodów przejechało przez szlaban. Natomiast tutaj będziemy mieli każde jedno konkretne miejsce parkingowe w Warszawie oczujnikowane i dostępne w aplikacji. Ta aplikacja będzie aplikacją, z których dane i informacje będą mogli również czerpać właściciele parkingów prywatnych. I oczywiście nie wykluczamy, że w kolejnych etapach taką aplikacją będziemy w stanie wykonać naprowadzanie na miejsca parkingowe na parkingach komercyjnych. Rzeczywiście będzie to, mam wrażenie, duża różnica. Jeżeli już wychodząc z domu, wsiadając do samochodu, będziemy wiedzieli, czy na miejscu docelowym są jakieś wolne miejsca parkingowe, nie ma ich, a może gdzieś w jakimś obszarze jest ich więcej, gdzieś mniej. To jakby może sprawić, że łatwiej będzie podjąć decyzję, gdzie kierowca pojedzie, albo może, jak się okaże, że nie ma gdzie zaparkować, że zostawi samochód w domu i pojedzie autobusem. Aplikacja oprócz tego, że naprowadzi kierowcę na wolne miejsce, to jeszcze poinformuje o stawkach za parkowanie i też umożliwi od razu opłatę. Kuba Witkowski pytał o te innowacyjne rozwiązania. To w Warszawie na razie. Jeśli chodzi o kierowców w Warszawie, to ważna informacja, która przed chwilą przewędrowała do nas. Dla wszystkich tych, którzy podróżują z kierunku Pragi trasą Łazienkowską na wysokości Marszałkowskiej doszło do wypadku i już jest korek, a to co najczęściej dzieje się na drogach to dopiero przed nami. Marszałkowska, ta wysokość na trasie Łazienkowskiej dla jadących z kierunku Pragi. Mam na myśli wiadomości, plotki na nogawkach i we wszystkich szpach. Znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii, szwach butów wnosisz mi do domu brud. Czemu bukiet malkontencji ściskasz w dłoni zamiast róż? Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjam skocie, czuję i lgnę. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjam skocie, czuję. Jest 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Na znak solidarności z Francuzami po pożarze katedry Notre Dame dzwony zabrzmiały w świątyniach całej Europy. O Europie. 10 minut przed 19 zabiły we wszystkich 42 katedrach rzymskokatolickich w Polsce. Arcybiskup Stanisław Gondelski, przewodniczący Episkopatu Polski, zwrócił się z apelem do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie paryskiej katedry. Wsparcie można przekazywać poprzez SMS-y oraz przez wpłaty na konto Caritas Polska. Prezes Andrzej Rogojski mówi, że Polskie Radio przyłącza się do apelu. To jest piękny apel do wszystkich Polaków i tych wierzących, dla których to jest strata i ból podwójny, bo dotyczący kwestii utraty tego, co jest niezwykle cenne, czyli łączności z miejscem poświęconym kultowi, ale też apel do tych, dla których katedra Notre Dame jest czymś wyjątkowym w znaczeniu kulturowym. Francja ogłosi międzynarodowy konkurs na projekt rekonstrukcji iglicy katedry Notre Dame. Eksperci mają wątpliwości, czy katedrę uda się odbudować w 5 lat, jak zapowiedział francuski prezydent Emmanuel Macron. W wypadku autokaru na Maderze nie ucierpieli Polacy, informują portugalskie służby. W katastrofie zginęło 29 osób. Wszystkie ofiary to turyści z Niemiec. Do wypadku doszło wczoraj późnym popołudniem. Autokar z turystami na ostrym zakręcie wypadł z drogi i spadł w dół, zatrzymując się na budynku mieszkalnym. Według najnowszych informacji przyczyną wypadku była awaria hamulców. Pożar ciężarówki na krajowej jedynce na odcinku Pszczyna-Bielsko-Biała w miejscowości Czechowice-Dziedzice. Jak informują służby drogowe, trasa w kierunku Bielska-Białej jest zablokowana. Wprowadzono objazd ulicami Czechowic-Dziedzic. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś raczej taki umiarkowanie pochmurny dzień, tylko na południowym wschodzie przejściowo może być troszkę gorzej. W Tatrach możliwy słaby deszcz ze śniegiem. No i temperatura bardzo przyjemna, od 17 stopni do 20 stopni chłodniej, miejscami na Podkarpaciu i na Wybrzeżu 10-14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład Huawei Y5 za jedyne 399, Samsung Galaxy J6 Plus, ekran 6 cali za jedyne 799, iPhone 6, ekran Retina HD. Teraz taniej o 500 zł. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy, napędzane nową mocą, nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo.

przed chwilą usłyszałem telefon pana, który poleca komunikację miejską. Bardzo to popieram. No ja akurat jestem w takiej sytuacji, że do pracy dojeżdżam ponad 20 km. Nie mam komunikacji miejskiej, mieszkam poza miastem, nie ma żadnych. Akurat w tej godzinach nie mam innej możliwości, muszę samochodem dojeżdżać, ale właśnie nie mogę się nadziwić ludziom, którzy na przykład na mieście dojeżdżają do pracy samochodem, a mają 5 minut spacerkiem na przykład. Jasne, jeśli to jest możliwe, to oczywiście warto korzystać, jeśli nie, no to nie mamy innej możliwości. Jeszcze w sprawie tego systemu, o którym mówiliśmy, on jest zaplanowany, że ma działać za 2 lata. System i aplikacja, która będzie pokazywała w czasie rzeczywistym, gdzie są w Warszawie wolne miejsca do parkowania. Taki system parkowania z czujnikami, z nawigacją oraz z aplikacją do telefonu w Piekarach Śląskich działa już od kilku lat. Także żadna innowacja w Warszawie, proszę uczyć się od Piekar Śląskich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Od 2 dokładnie działa w Piekarach Śląskich. Mówimy tu o różnicy skali, bo Piekary Śląskie oczywiście gratulujemy, bo system działa, ale to na początku działalności były 137 miejsc parkingowych monitorowanych. W Warszawie mówimy o 20 tysiącach. Za 21 minut będzie 7. Pan już przegląda? Zagląda? Przeglądał? Zaglądam, proszę pana. Dobrze. O 10:00 nauczyciele wracają do rozmów z rządem. Czy pierwsza dama pogodzi nauczycieli z rządem, pyta dziś dziennik Fakt. Od początku strajku nauczycieli Agata Kornhauser-Duda po cichu mediowała w sprawie ich rodaków, ich zarobków. Oczywiście ustalił Fakt. Jak się dowiedzieliśmy, spotkała się między innymi z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a teraz ma usiąść przy okrągłym stole, by pomóc w rozwikłaniu sporu rządu ze związkami. Takie rewelacje przynosi ten dziennik. Za to w Rzeczpospolitej nastroje studzi Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. W tym roku w budżecie więcej pieniędzy dla nauczycieli nie będzie. Mówi, okrągły stół nie w Belwederze. Dodaje Rzeczpospolita na pierwszej stronie, pisze, jakich zmian wymaga polska szkoła, żeby nie tylko na zarobkach skupiać się. Trzeba dostosować szkoły do nowych czasów, czytamy na pierwszej stronie. Co trzeba zmienić w szkole? Te główne tematy oświatowego okrągłego stołu proponuje dotyczące nauczycieli. Zmiana wynagrodzeń, podniesienie prestiżu zawodu, zwiększenie pensum, wzrost nakładów na oświatę, reforma systemu finansowania i większa autonomia szkół i nauczycieli, a te dotyczące uczniów tematy, odchudzenie podstawy programowej, mniej nauki pamięciowej, zmiana systemu oceniania, likwidacja końcowych egzaminów, ograniczenie prac domowych, likwidacja systemu korepetycji. Czytamy w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że zakładnicy uciekli broniarzowi, protest nauczycieli wygasa, egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń. To niewątpliwie sukces przeciwników radykalnego i krzywdzącego uczniów protestu zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i stojącego na jej czele Sławomira Broniarza oraz przez Forum Związków Zawodowych. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. ZNP doprowadził do głębokich podziałów w środowisku nauczycielskim i to jest zasługa pana Broniarza. Strajk kiedyś minie, a pedagodzy wrócą do pokojów nauczycielskich, ale czy będzie możliwe porozumienie? Pyta jeszcze Dorota Kania na pierwszej stronie w komentarzu. Do tej sprawy wczoraj koncert dla nauczycieli. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze, że 11 dzień strajku szkolnego, zdawienie rozmów dziś. Nauczyciele mają dla rządzących nowe propozycje, ale ci nie są gotowi na ustępstwa. Wczoraj wsparcie dla protestu manifestowano w całej Polsce. Wieczorem przed Warszawskim Pałacem Kultury odbył się koncert Solidarności z nauczycielami. Kaja Wienio, Bikcy, Cwarbenlere, Marysia Sadowska. To tylko wymienieni tutaj artyści. Robert Biedroń ma kłopoty. Super Express pisze, że wraca sprawa sprzed 20 lat. Lider Wiosny był oskarżony o znęcanie się nad rodziną. Czy pobił matkę? Ze znakiem zapytania taki tytuł. No i to jest sprawa, która na pewno w kampanii wyborczej nie służy liderowi Wiosny. Buduje partyjne struktury, walczy o mandat europosła. Kampania wyborcza trwa w najlepsze, ale nad Robertem Biedroniem zbierają się czarne chmury. Wraca sprawa, o której lider Wiosny chciałby na zawsze zapomnieć. 19 lat temu Helena Biedroń oskarżyła go o to, że znęcał się nad nią i swoim młodszym o 6 lat bratem Krzysztofem. Spotkali się w sądzie. Dziś tę sprawę na pierwszej stronie publikuje Super Express. No, przed eurowyborami. No właśnie. Jak Rosja ingeruje w eurowybory? Dziś dziennik pisze o tym. Unia wzmacnia system immunologiczny przeciwko kremlowskiej dezinformacji. Jego najbliższym testem będzie majowe głosowanie do Parlamentu Europejskiego, a na pierwszej pierwszej stronie już wiadomo, w aktualizacji planu konwergencji opublikowanej przedwczoraj przez resort finansów znalazły się dane, dzięki którym można przewidzieć wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Przeciętny emerytur bogatszy o 71 zł. Ale to nie kończy kłopotów w sprawie piątki, finansowania piątki Kaczyńskiego. Wyborczy problem PiS. Dziennik pisze też o tych nieporozumieniach, sporach w zasadzie o finansowanie, także z minister finansów. No i czy to są pierwsze efekty? Nie wiadomo. Rząd tnie pieniądze na PKS-y, w każdym razie o połowę. Pisze nieco niżej dziennik. Na dofinansowanie lokalnych połączeń PiS miał wydać 800 milionów złotych. W tym roku właśnie zdecydowano, że pieniędzy będzie o połowę mniej. Czytamy w dzienniku. Jarosław B. i dalszy ciąg tej sprawy z Sopotu. Dziś także w Fakcie i w Superekspresie na stronie pierwszej. Zdaje się, że z najnowszych informacji wynika, że wyszedł za kaucją z aresztu i ma postawiony zarzut, ale wcale nie taki, jak wczoraj sugerowały gazety i jak wynika z tego zawiadomienia złożonego do prokuratury. No ale tu już chyba gazety są dziś w tej sprawie krok wcześniej. Post za Europę, nasz dziennik w Wielkim Tygodniu pisze, że ponad 1000 osób będzie pościć o chlebie i wodzie w intencji powrotu Europy do chrześcijańskich korzeni, także po pożarze w Notre Dame, w katedrze Notre Dame. Oprócz postu o chlebie i wodzie we wskazanej intencji osoby te w dniu postu uczestniczyć będą przy świętej, przyjmą komunię. Tak tłumaczy ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Post za Europę. Dziś nasz dziennik pisze o tym. Zresztą o zbiórce na Notre Dame piszą także inne gazety w Rzeczpospolitej. Sporo na ten temat. Czy uda się odbudować katedrę na Olimpiadę 2024? No, eksperci troszkę studzą te zapały prezydenta Macrona. W każdym razie Polska również włączyła się, mówił o tym Mateusz Morawiecki w Chicago, w zbiórkę pieniędzy na odbudowę katedry. To ma jeszcze chwilę o tym właśnie, bo arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się wczoraj z apelem do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu. Wsparcie ma zostać przekazane za pośrednictwem akcji SMS-owej, a także przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Do apelu przyłączyło się także Polskie Radio. Prezes Andrzej Rogoński mówił wczoraj w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, że prośba powinna poruszyć serca wierzących, którzy stracili świątynię, ale także tych, dla których katedra Notre Dame jest czymś wyjątkowym w znaczeniu kulturowym, na znak solidarności z Francuzami i wsparcia idei odbudowy katedry Notre Dame. Wieczorem biły dzwony także w polskich katedrach. Dobrze, zabytek jeden z najważniejszych, najstarszych zabytków w Europie, chyba na świecie, więc jak się można dołożyć i pomóc, to pewnie, jak najbardziej. Gdyby się wpisać w tą ideę, z której ja czasami się śmieję, o Polsce jako przedmurzu chrześcijaństwa, popieram też. Symbolem jest to, że to się stało właśnie na początku Wielkiego Tygodnia, że symbol chrześcijaństwa francuskiego, europejskiego w ten sposób płonie, niszczeje. Myślę, że to jest dobry pomysł i chyba się tak stanie, że Polacy się złączą i będą wspólnie zbierać fundusze na odbudowę tej katedry. Widziała pani to, co się działo w poniedziałek? Śledziła pani media? Widziałam jakieś zdjęcia w internecie, ale tragedia, bo to kulturowo dziedzictwo. No ale jest szansa, że się uda budować. Naprawdę jest żal, że taka piękna budowla się po prostu pali, która przetrwała tyle wieków i nagle z jakiegoś tam głupiego wypadku nic nie zostaje. Właściwie nie mogłam uwierzyć, że coś takiego ma miejsce i do dziś wciąż jakby ten obraz jest przed moimi oczami i w internecie oglądam te zdjęcia i filmy. Wciąż trudno się pogodzić z tak ogromną stratą. Trochę łzy w oczach się pojawiają. No to na pewno. Choć nigdy w Paryżu nie byłam, ale jakoś tak czuję taką wewnętrzną wspólnotę ze wszystkimi, którzy nad tym boleją. Monika Suszek rozmawiała z warszawiakami. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam jest specjalny odnośnik do akcji Odbudujmy Notre Dame. Numer SMS-owy 72052, SMS o treści odbudowa. Państwo pytają już od wtorku, jak można pomóc. Polecamy stronę internetową i właśnie te akcje. Przeglądam jeszcze tygodniu gość niedzielny, bo dziś już w kioskach czy coś o Notre Dame, ale nie, widocznie numer się zamknął wcześniej. Jest to numer świąteczny, śmierć pokonana, taki tytuł na pierwszej stronie, powstanie Jezusa zmartwych. To początek życia, do którego każdy człowiek został stworzony. Czytamy na świątecznej okładce gościa niedzielnego. To poranna prasa, Krystian Hanke. Za 13 minut będzie 7. Koma i Wędrówka. Za 9,5 minuty będzie siódma. Urywki. Urywki z kalendarza. Czwartek, a więc Krzysztof Szubzde. 18 kwietnia to idealny dzień na nowe otwarcie, na dobry początek. Aż dwoje polskich władców wstąpiło na tron właśnie 18 kwietnia. 501 lat temu królowa Bona, a 994 lata temu Bolesław Chrobry. Oboje są wspominani raczej dobrze, bo Chrobry podarował Polsce Milsko, Łużyce i Grody Czerwieńskie, a Bona pomidory, kalafiory i szpinak. Natomiast 150 lat temu, też 18 kwietnia, debiutował Henryk Sienkiewicz. Podarował światu recenzję z występu Wincentego Rapackiego, który też debiutował, ale 8 lat wcześniej i nie 18 kwietnia, więc ten wątek musimy urwać. Ale jest inny wątek 18-kwietniowy. Otóż dokładnie 429 lat po koronacji królowej Bony w Krakowie, też w Krakowie i też 18 kwietnia, przyszedł na świat Jerzy Sztur. Wszystkiego najlepszego, panie Jerzy. Nie wiem, czy pan wie i czy państwo słuchacze wiedzą, że równo 27 lat przed urodzinami pana Sztura, też 18 kwietnia i też w Krakowie, odbył się pierwszy oficjalny mecz piłki nożnej w wolnej Polsce. Krakowia Kraków wygrała z Wawelem Kraków 3-1. Natomiast 118 lat przed pierwszymi derbami Krakowa, właśnie w derby, zmarł dziadek Karola Darwina. Pan Erasmus Darwin wynalazł gigantyczną wirówkę, do której wkładało się osobę z bólem głowy, żeby odwirować mu z głowy nadmiar krwi, który, jak wierzono, powodował ów ból. No i teraz wyobraźcie sobie państwo, że zaledwie 100 mil na południe od derby gra nasz reprezentacyjny bramkarz Łukasz Fabiański, który też urodził się 18 kwietnia 34 lata temu i to dokładnie 50 kilometrów na południe od miejsca, gdzie margrabia Łużyc został pokonany przez ojca Bolesława Chrobrego, dzięki czemu mógł on podarować Polsce Łużyce, a 500 lat później Bona pomidory, które lepiej działają na nadciśnieniowe bóle głowy niż wirówka dziadka Darwina. A zatem bez bólu głowy i z wielkimi nadziejami zaczynamy 18 kwietnia. O, bardzo panu dziękujemy, Krzysztof Szubzda. Wszystkiego dobrego oczywiście tym wszystkim, którzy mają dziś urodziny. Za 7 minut będzie siódma. Jeszcze głos w sprawie systemu parkowania, o którym mówiliśmy. Jadę w tej chwili trasą toruńską. Codziennie tutaj jeżdżę. Czasami jadą samochody z prędkością 100 km na godzinę i 2 metry jeden za drugim. Każda stłuczka w tym miejscu powoduje stres dla kilku tysięcy kierowców. Tak się dzieje prawie codziennie tutaj, czy na trasie Łazienkowskiej, czy na Wisłostradzie. Ruszmy tego typu tematy prostsze, które można załatwić szybciej niż takie dosyć skomplikowane parkingowe. Oczywiście fajnie, że będzie parkingi i tak dalej, ale naprawdę są bardziej skomplikowane tematy i bardziej niebezpieczne w tej chwili do zrobienia niż parking akurat. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Oczywiście sprawa, o której pan mówił, jest istotna, tylko zastanawiam się nad tym, co łatwiej załatwić i co można załatwić szybciej. Czy taki system, który będzie pokazywał nam, gdzie są wolne miejsca do parkowania, czy to, jakie mamy przyzwyczajenia za kierownicą. Mam wrażenie, że to dosyć trudno zmienić, co widać na naszych drogach. Jeśli chodzi o te stłuczki, no to także przypominam informację, że na trasie Łazienkowskiej, to dla warszawiaków, na trasie Łazienkowskiej na wysokości Marszałkowskiej znajdą korek, bo tam była stłuczka i tam można chwilę postać. To dla wszystkich tych, którzy jadą od strony Pragi. Ważna informacja. Trying to exist.